بسم الله الرحمن الرحيم باب السطرة الفصل الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة مخكيد منزغزار د جامو اغوستو متعلق خبره وا اوس دی کی تقریبا 13 حدیثونه په دی راوړی دي چې سړی مونږ کوي کزان لئی یا امام وی مخیتا لاری خلق زیرازی میدان وی نو یو لرګي ودرول پکاري ایت وی سترا سین تی ری ہی سترا مانا دادا چی کم سڑے موز کئی او مخیتا دو اوڑی دو را اوڑی دو کسانو لاری یامدس میدانی نو موز کون کے با یو گز یا کمزیات مخیتا لرګي بو ودري ماغینه اخواګه خلق بیا زیره زی پروا نشته دي دارنګي رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې بیان د سترې په باره کې خپل عمل اومو او مد د پارم دا پری خيره تر دې چې بعضي جماعتونو کې اسی جوړ کړي لرګي سي پراتي وغار یو کزان ته ودرول دا مناسب نه امام دی امام مخه ته لرګي ولاړ دی او ټول مقتدیانو د پاره هم هغه لرګي کاپی کیږي چې امام نه مخ کې به خلق څخه تیریږي نو تیریږي د پروا نشته دارنګي لرګي نشته دی نو زوس پنه دی ودرې ذکر کوي چې دا به کم از کم د یو شرعي غز یعنی دوه لښتا دا با لرگیوی او دریبا او پیڑوالی کی دی یو گتی پا اندازهی کو غٹی پروانشتا او بل دا ذکر کئی دی لرگیم نشتا سیخم نشتا نو دیتا بیا پکار دا علماء دام لیکلی دی چی موس کون کی با خپل مخی دی محراب پا شکل با کرخ را کاجی دا سی کرخ با جوڑا کی دا سی نو آغین اخوا تا که خلق تیریگی نو خیر دی. آغین مخی با دیب منزگزار فاتح با نتیریگی. زکا منزکون کی مخی تا تیری دل دالوی گناہ دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بدا حدیث راشی چی منزکون کی مخی تا تیری دل کسڑی تا دا گناہ پتا اولگی نو دیبا اودریگی سلویخت بیا راوی وی دا حدیث وی زما ذہن نووتلو چ نبی علیہ السلام سلوی خورزه یاد کړلې سلوی میاشت یاد کړلې سلوی کال یاد چې موږ کوونکه ولار د خانه سره راځي په دې مخه د تیریږي کده ګنا نه پته ولګي چې څومره ګنا ده دیو ودريږي سالویخ نو سالویخ بعض علماء سالویخ ورزی لیکلی دی سالویخ میاشتی سالویخ کال دومره به ادری گی موسکون کی مخی تبا تیر نشی اوس پروانه کی سوا دا سیم زیوا سیم او چه کلا دا سوتراو لگی دا لرگی ادری دو بیا که مخی تا تیری گی نو پروانشت او بیا بل حدیث کی را دی چه کلا دی سڑی سوترا ادرا والا تقریبا دومره یو متر اندازه کیا یو نیم متر پاو کم متر نو دیوز مونس کئیو که پا دی منسی سوک تیری گی لرگی او در اولی دیو منگوزار مخی دل تا تیری گی نبی علیہ السلام دا شیطان دی بیاوی واقعی دا سا پا منزه کیو سپیڑی دو کار نو دا حدیث کی براش زکر تا لرگی او لادی بیام تا تیری گی نو دا پا جماعت کی ام که دی مخی دا تیری دو سوی نو یو لرگی او در ای نو دا سنت طریقه دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کئی وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر پاک علیہ السلام یغدو الی المصلی دیروانو سار کی عیدگاہ تا والعنزت بین یدیہ تحمل او لرگی چا ځان سره اغستو وتنصب بالمصلی ادرا ولی شو پاگه ایدگاہ کیا میدان کی نبی پاک علیہ السلام مخیط بین یدائی فیصلی علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگی طرف تا منزو کا انہیں شاعت کسان نورولارو دیا مخیطا یو لرگی ادرا ولو امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام ابن ماجہ دارنگی سنن دارمی مسند احمد تا دمر کتابونو کی دا حدیث راغس سے مشکاتم راغس سے دیت چه نبی علیہ السلام مونس کاؤ او لرگی ورطا ادراولیشا اغا طرف تے مونس کاؤ دارنگ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی نبی علیہ السلام احال ذکر کئی وی قال رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مکتا ما اولی دو پیغمبر پاک علیہ السلام پا مکم و کرمکی مکیتا تلو وہو بالعبتہ فی قبت حمراء دیمی اولی دل پا آغا ابتح یو زائی دی آغا یو خوڑ دی آغا زیکی چیم اولی دل او نبی علی صلاة و سلام چپن آغوستی و چپن پر شکل خوب سر سر پٹی وی او جوڑشی و دی سرمنونا وڑیونا ورائیتو بلالن احضا اوزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بلال می اولی دو رسول الله صلی الله علیه وسلم جکم او دس کړو ناغی نه اضافه او بر اغستی وی نبی صلی الله و سلام لاس کې باچول او دس وک او صحابه کرام ناس ور ایت الناس ابو جهفه وی ما اولید الخلق یبتدرون ذلک الوضوء منډه وکړه یو بل نمخ کې کېدل صحابه هغه پاتې شوی او بو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دس او یا چې نبی علیہ السلام او به استعمالولو نو صحابو به لاندې لاسونه غساس کې به ځان ته راوړو کله نبی علیہ السلام په لاسونه وینځن هغه لاسونه د کوم او به بيدل نور صحابو به راواغه سي په ځان پورې د سیمه غلي زیبتدرون ذلک الوضوء دا او د نبی علیہ السلام کوم او به وینو صحابو یو بل مخ کې کېدل هغه ستای فمن صاحب من حسین چاته لاس ته چې بداو بور سيری تم صحابی ہی ناغا باوزان پوری اوما گلدہ سی ومن لم یوسف منہو خضا من با للید صحابی ہی او چه چا لاس تبو بنا رسی دی نو بل یو صحابی چه برسی دلو لاس بے لوند آغا لاس پوری بے لاس دا سی اوکرلا زان پوری بے اوما گلدہ سمر آئی تو بلالن ابو جو حیپا ہوئی ما بلال اولی دلو اخضا نزتن وائغ صلی و لرگی فرک زہا اغی ادرا والا وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی حلت حمراء مخی قبت حمراء ذکر کر یو سرمنو نے یو خیمہ جوڑا کرے و آگی کے ناس تو نو جوڑو دے پوستکی نا او پوستکی سربخنے ہو او چی کلر دا لرگے ادرا والی شو نبی علیہ السلام تا فی حلت حمراء دے چپن آچولے و سر پٹے وی پکی او راغی صلی الی العنزت بالناس رکعتین دو رکعت منځو کو خلق ور پسې ولاړ ورأیت الناس منزو کو نبی علیہ الصلات والسلام خلقو ته دو رکاتا او دا ابو جہب وی ورائت الناس والدواب مولد الخلق نور او دا ساروی یمرون بین یدی العنزت لرگین آفات اطلال راتلا اگه بی اجازت نو دا اس اوبا مگل دا نبی علیہ السلام پاتی او دست دا دیکی وجه سوا بعضی خلقو اکثرو دا لیکلی چه برکت دا پارا صحابو آغستا نبی علیہ السلام او دست کو اگو بچ کم سسیدل اگو بخلقو راو آغستا زان پوری بی مگل او که چا تا بو نرسیدنو دا ملگری لاس لون باون اگو پوری بی لاسو مگلو بی بزان پوری مگل برکت دا پارا دام سیده خو اصل خبر دا چې نبی علیہ السلام هو یوازې په دې ورځ کې او داس نه دی کړی او خو هر وخت او داس کول اصحابو به موجودو خو بل وخت کې داسې نه دی کړی چې وبو اغستې ځان پوري مګلی دای ولي کو دې حدیث شراغه بعضی مرګری په دې حدیثو پوي نه ایو ګور دا برکت دا پټی دې پیغمبر سلام چې هر یو سیستې ویختانی دی جامې دی هغه تبرک او ثواب او برکت دا پاره سره ځان سره ساتلی پیغمبر معصوم دی بی گناہ دی خود دی زائی کی اس خبر دادا چې د نبی علیہ السلام موس غار وقت کوا او دوس غار وقت کوا خو بل وقت کے صحابو دا سی ندے کرے خو پا دغا زائی کی مکہ کی پا دی خوڑ کی او او دوس ایک کولو او صحابو دا او با تیرا غصی و زان پوری مگل دے والی دیکھو حکمتو مخی دا دشمنان پراتو مشرکانو کافرانو او نبی علیہ السلام مرگریو نو دی مرگرو زان خودل چې د پیغمبر صلوات و سلام باندې موږ دومره ماین یو دا زمونږ مشر دی دا داغه استعمال او به هم په اسمه کې د نه پریدو نو دا تاسو ته څنګه مونږ پریدو دا مینی زهار خودلو چې دا او به مونږ نه پریدو اسمه کې دا نو کافر ته دا خودل چې ګوره دا پیغمبر مونږ تاسو ته پریدو نه چې تاسو راشه په دې حمله کې مړی کی دا یو دشمنانو ته ځان خودلو چې مونږ په پیغمبر دومره ماین یو او سه ماین ووم ګوره زانی و مخکی کولو پیغمبر به شاته کولو په جنگ میدان کې اندارنګي ځان به زخمی کولو پیغمبر به بچکاو دا د غوی مینا و دغه رنګي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سوتری په باره کې ذکر کوي چې اذا وضع احدکم بین یدی مثل مؤخره الرحل فلیصلی ولا یبال من مر ورا ذلک امام مسلم ذکر کوي کم سړی چې موږ کوي تاسو کې مخې ته د لرګې ودري یو اندازې لکه سوارلی دوه کس بره ناشتي نو مې چې لږ ځای تقریبا یو زرا یادې دا نیم غس نو دومره لرګې ودرول اغه نه اخوا که خلک څوک تیریږي نو پروا نشته د موږ کوونکې پروا نشته او بل بیا علماء دا لیکل روسته راځي حدیث کې چې څومره به سړی اندازتن تیرے دو کی ممانیت دے دے فقی پا کتابونو کی بیالی کلی دی چی کم از کم دری سپا چی سڑے کم دے والا دے دری سپا اندازے اخوا تک سڑے تیری کی کہ لرگے نموی والا پروانشتا دے ابازو دالی کلی موسکون کی چی سجدی زائت گوری دا نظر چی کم دے پر رناوال رسی گی اغینا اخوا تک سڑے تیری کی نو خیر دے او کہ اغینا دے موسکون کی اغستر کی چی سجدو زائت گوری او مخه ترانه احکار یاغي ما چې تیرې دل سړی لا ګناه ده ورغه ابو جهیم رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لو یعلم المار بین یذ المصلی ماذا علیه لکان ان یقف بین خیر له وقت پیغمبر سلام وی چرته سړی پوښتې تیرې دونکې د مونږ کوونکې مخه ته چې تیریږي سمر سزا ده پدی سړی باندې لکان ان یقف 40 خیر الله من یمر بین یدی نو دته بهتر دی چې دی ادریږي سلویخ ادریږي سلویخ ابو نظر وی لا ادری قال 40 یوما او شهرا او سنه او دا زه پوینم چې سلویخ ورځ یاد کړلې سلویخ میاشت یاد کړلې او سلویخ کال یاد ان مسکون کې مخ ته تیرې دل دومره سزا سلویخ کال به ولاړی مسکون کې مخه ته باندې تیریږي چې سزا نه خبر شي نو خیال پکار امام مسلم رحمت الله علیه امام بخاری دا متفقن علی حدیثونه دي دا ذکر کړه دغه رنګ ابو داوود ترمذی نسائی ابن ماجه دارمی دارنګي مسند احمد دا حدیثونه راغستی چې سړی مونږ کوي مخه ته لارګي او درې هغه نه اخواګه سړی تیریږي ما ساروی تیریږي پروا نشته او کاغه نه مخه ته تیریږي یا سړی ګناګار دی. الله رب العزت دې موږ ته هر قسم ګنا نه وساتي. اللهم ربنا آتنا فی دنیا حسنة وفی الآخرة حسنة.